Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest Poczta Polska. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jeden z najbogatszych polskich lekarzy będzie tłumaczył się z upadłości spółki PCZ S.A. Do sądu we Wrocławiu trafił już akt oskarżenia. Strażacy dogaszają potężny pożar na fermie w Kościelnej Wsi w Wielkopolsce. Spłonęło tam 18 tysięcy kurcząt. Na koniec muzyczna mieszanka stylów i gatunków i to w jednym miejscu, czyli już za niecały tydzień w Gdyni rusza Lato z Radiem Festiwal. Na ławie oskarżonych zasiądzie jeden z najbogatszych polskich lekarzy, twórca holdingu medycznego. Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu trafił akt oskarżenia w sprawie doprowadzenia do upadłości spółki PCZ S.A. Śledczy w tej sprawie zgromadzili 200 tomów akt. Tym tematem zajmuje się Elżbieta Osowicz. O zatrzymaniu ścisłego kierownictwa spółki było głośno w grudniu 2016 roku. W kolejnych miesiącach kolejne osoby wychodziły na wolność, ale twórca holdingu medycznego Romuald Eś pozostał w areszcie przez rok. W końcu opuścił areszt za poręczeniem majątkowym w wysokości 1 000 000 zł. Biznesmen nie przyznaje się do winy, jednak śledczy oskarżają prezesa spółki i troje jego zastępców między innymi o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy i celowe doprowadzenie do upadłości firmy. Obligatariusze mieli stracić 60 milionów złotych. Poszkodowanych w całym kraju jest około 600 osób. A na razie nie wyznaczono terminu rozpoczęcia procesu. Trwa dogaszanie pożaru na fermie w Kościelnej Wsi pod Kaliszem w Wielkopolsce. Na razie nie wiadomo, skąd wziął się tam ogień. Słupy gęstego dymu było widać z kilku kilometrów. Strażacy używali aparatów tlenowych. W górniku znajdowało się 18 tysięcy kurcząt, które uległy całkowitemu spaleniu. Następnie strażacy podjęli próbę ratowania kurnika przyległego, w którym znajdowały się 34 tysiące kurcząt, które udało się ratować. Teraz liczone są też straty, ale już wiadomo, że będą one bardzo duże. Przyczyny pożaru bada policja. Woda znowu płynie w Słupsku na Pomorzu. Po południu w stacji uzdatniania wody doszło do zwarcia i małego pożaru. Później przestały działać pompy tłoczące wodę do domów 20 tysięcy ludzi. Na razie awarię usunięto tylko prowizorycznie. Właściwie dzisiaj nie byłoby to możliwe, żeby usunąć jej docelowo. Stąd też, mimo że posiadamy własny agregat prądotwórczy, dzięki tutaj kooperacji, współpracy z Energooperator, wykorzystujemy tych ich agregat, dzięki któremu możliwe było przywrócenie zasilania na całym obiekcie. I w tej chwili już, kiedy o tym mówię, właściwie w całym mieście, prawie że w całym mieście ciśnienie normalne wody jest. Mówił Przemysław Lipski z wodociągów Słupsk. Woda może być zmącona, przed wypiciem lepiej ją przygotować. Nadchodzi jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego roku. Już w weekend rusza w Gdyni Lato z Radiem Festiwal. 26 sierpnia na dwóch scenach muzycznych wystąpią m.in. Cortez, Organek, Brodka, Daria Zawiałow i Koma. Kogo jeszcze zobaczymy na scenie? M.in. o tym w relacji Przemysława Lisa. To będzie wielkie święto polskiej muzyki. Na scenie zobaczymy zarówno największe gwiazdy, jak i artystów, przed którymi drzwi do kariery stoją otworem. Jak mówi dziennikarz muzyczny Trójki Piotr Stelmach, line-up robi duże wrażenie, a na obu scenach usłyszymy to, co słuchacze wybierają najchętniej w 2018 roku. To wszystko, co ważne, ci wszyscy ważni, którzy są tu i teraz, którzy tworzą muzykę teraźniejszą, najważniejszą i co więcej bardzo chętnie słuchaną, no to tam na tym festiwalu będą. Piotr Stelmach dodaje, że artyści zaproszeni do Gdyni zaprezentują cały przekrój polskiej muzyki. Od rocka i popu po melodie inspirowane folklorem. Tu jest wszystko ze sobą wymieszane i tu są przedstawiciele no, różnych muzycznych bajek, różnych muzycznych chmurek. Impreza potrwa 3 dni, od 24 do 26 sierpnia. Wstęp jest wolny. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio i Miasto Gdynia. Przemysław Lis, Polskie Radio. Dodajmy, że na skwerze Kościuszki w Gdyni od 24 sierpnia działać będzie studio festiwalowe, z którego nadawane będą audycje na antenach 1, 3, 4 i PR24. Z kolei portal polskieradio.pl przeprowadzi transmisję wideo z obu festiwalowych scen. Z okazji Lato z Radiem Festiwal zostanie wydana także płyta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Marzycielsko, bo z płyty All is Dream rozpoczynamy drugą godzinę aksamitu. Mercury Rev, Tides of the Moon to początek, tak jak wspomniałam, drugiej godziny dzisiejszego wydania aksamitu. Ta godzina w całości utkana ze wspomnień, z rzeczy cudownie odnalezionych i z rzeczy nigdy w aksamicie nie zagranych. aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, niezmiennie zachęcam do korespondencji, ale nade wszystko oczywiście do słuchania. The Not Least One with the Freaks z płyty Neon Golden. Pani Kasia napisała z wanny, że bardzo ją cieszy to, że moje wybory muzyczne koją i sklejają najbardziej połamane serca. Mam nadzieję, że moje wybory muzyczne działają też na tych, którzy mają serca w całości. Pani Kasiu, proszę sobie może dolać trochę ciepłej wody, bo podglądam tę godzinę aksamitu i ona może dobrze brzmieć. Zresztą ponoć świetna akustyka jest w łazience, więc być może to jest w ogóle świetne miejsce do słuchania aksamitu. Na razie zostajemy przy Neon Golden, to jest finał tej płyty. Consequence, zamknięcie płyty Neon Golden, czerwonego albumu zespołu Notwist, wydanego na początku 2002 roku. Pan Łukasz napisał piękny list. Dobry wieczór, wracam z pracy. Polega na jeżdżeniu i słuchaniu ludzkich lamentów, jak to jest źle i drogo. Nie ma nic lepszego niż wracać do domu ciemnymi, pustymi, polnymi drogami, w oddali widzieć burzę i słuchać aksamitu. Całkiem dobrze ta piosenka Notwist zagrała także, kiedy patrzyłam, co dzieje się za oknem tutaj przy Myśliwieckiej 357. Co roku właśnie w sierpniu, właśnie w tych dniach po raz pierwszy odczuwam, że Seasons Change, jak to śpiewała kiedyś Candy Payne, ponieważ jest ciemniej nagle po 20 i to jest już taka ciemność, która powoduje, że te piosenki brzmią trochę inaczej niż kiedy układam je dla was na przykład chwilę po 18 i jeszcze wokół mnie jest to parne, słoneczne lato w mieście. A teraz już, no nie odważę się powiedzieć, że jesiennie, więc trzymajmy się tego, że nadzwyczajnie nastrojowo. Thank you. Saga Twilight, część New Moon ze ścieżki dźwiękowej Bon Iver i Saint Vincent. To, żeby to trochę osłodzić smutek końca lata. Jesień przyniesie nową płytę The Dumplings. Pan Bartłomiej napisał: Pani Anno, studiując w Warszawie, mieszkałem na Bemowie. Nocne życie w mieście, gdy powietrze jest przesycone zapachami, a w słuchawkach brzmią miejskie dźwięki, jest pięknym wspomnieniem. Teraz zaś siedzę z półtoraroczną córką Laurą w nowym domu i mam widok na Skrzyczne i 5 kilometrów do Żywca, gdzie męskie granie ma finał. I wtedy muzyka i teraz pani Aksamit dopełniają całości. Myślę, że to piękne uzależnienie. Kiedyś mieliśmy takie wydanie Aksamitu, zupełnie spontaniczne, wypełnione, och i pamiętam dobrze jak wypełnione, listami od was, co właściwie porabiacie, kiedy Aksamit rozbrzmiewa gdzieś wokoło. Czasem takie sygnały oczywiście pojawiają się i teraz na przykład Gosia pisze, że muzyka w Aksamicie w tej godzinie idealnie sprawdza się jako ścieżka dźwiękowa do ćwiczeń. I czasami, kiedy podglądam i otrzymuję właśnie takie sygnały, zasmucam się jakoś, że właściwie prowadzenie audycji jest dość bierną sytuacją. Po prostu sobie siedzę i jedyne, co mogę zrobić, to grać wam ładne piosenki. There's no escape, but I Christina. And I love you. So I love peanuts too. I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance with a black woman. I wanna steal, I wanna steal my mind. And I wanna chance, I wanna chance, I want another chance. To distill, to distill their time. And I wanna write, I wanna write, I wanna write to someone so true. I wanna wake, I wanna wake, I wanna wake from hot dreams of you. Ah, hot dreams. To be a champion in your eyes. And I wanna follow through on all my promises and threats to you, babe. Hot streams, hot streams. We'll fork and divide take, I wanna take, I wanna take, take all of your air. I wanna find, I wanna find another daydream, another nightmare. I wanna lie, I wanna lie, lie me down. In your stream, I wanna wake, I wanna wake from hot dreams. I wanna wake from hot dreams of you, babe. Hot dreams. I wanna wake from hot dreams of you, babe. Thank you. czasem piosenkom nie wolno przeszkadzać, więc połączyliśmy Tinder Sticks i Timber Timber. A dzisiejszy aksamit kończy już zespół Mogwai. Dziękuję, do usłyszenia. Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Czyta Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach żeńskich występuje Wiktoria Gorodecka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 17. Po środku krasnosielskiego lasu, o 3 kilometry od granicy, leży przecięta na ukos traktem olbrzymia polana. Z południowej strony znajduje się duży, ciemny, gęsto porosły drzewami wąwóz. Tędy często przekradają się powstańcy, którzy dla skrócenia drogi przechodzą pośpiesznie polanę i znikają w gęstwinie krzaków porastających brzegi wąwozu. W godzinę po nadejściu poranka spostrzegłem wyłaniających się z lasu po drugiej stronie polany ludzi. Szli pośpiesznie, starając się jak najprędzej przemierzyć otwartą przestrzeń. Wszyscy są w czarnych, krótkich kurtkach i długich butach. Rozległ się głos grabarza. Ręce do góry! Pośpiesznie obmacałem ich. Szukałem broni. Potem zrewidowałem dokładnie każdego. Worki ze skórkami, które nieśli z sobą, rzucałem na kupę. Oznajmijcie waszym chojrakom w Rakowie, powiedziałem, że granica zamknięta, że żadnej partii nie puszczę. Powiedzcie, że to za Kruczka i za Lorda. I za to, że się zadają za Lińczukami. Zrozumieliście? Rozległy się głosy powstańców. Tak, zrozumieliśmy. No to urywajcie. Biegiem, bo będę rąbał do was słonie w nogi. Wystrzeliłem kilka razy za nimi, tak aby nie trafić. A grabarz krzyczał. Trzymaj fartowców, chojraków, cwaniaków. A po paru dniach urządzono polowanie na nas. Byliśmy w pewnej sprawie w pobliżu Mińska. W nocy zaczął lać deszcz. Do rana przeszliśmy z lasów archijerejskich do lasu starosielskiego. Zrobiliśmy dniówkę w lesie, w pobliżu traktu, na 17 wiorście do Mińska. Zmokliśmy do ostatniej nitki. Niedługo przed południem deszcz ustał i roznieciliśmy ognisko, aby się ogrzać i wysuszyć rzeczy. Dym ogniska mógł nas zdradzić, lecz nie zwracaliśmy na to uwagi. Czatowaliśmy kolejno. W pewnym momencie w pobliżu naszej kryjówki przeszło dwóch pastuszków. Chłopcy zatrzymali się na chwilę, zerkając ciekawie ku nam. No, czego tam? Krzyknął do nich grabarz. Szurujcie dalej! Pośpiesznie zniknęli w krzakach. A po godzinie, ja wówczas wysuszyłem ubranie i stałem na warcie, usłyszałem w lesie podejrzany szmer. Nagle spojrzenie moje przelotnie spotkało się ze spojrzeniem patrzących ku mnie z gęstwiny krzaków oczu. Poza tym dostrzegłem czarną skórzaną czapkę z czerwoną, pięcioramienną, emaliowaną gwiazdką. Wiedziałem, że jestem obserwowany, więc nie okazałem zaniepokojenia, lecz odbezpieczyłem pistolet i postawiłem nogę w ognisko. Koledzy zdumieni spojrzeli na mnie. Ruchem dłoni pokazałem im, aby się prędko ubierali. Zrobili to, nie tracąc ani chwili. Wskazałem pobliskie krzaki. A tam rozległy się coraz wyraźniejsze szmery i przytłumione szeptania. Słyszałem je z prawa i z lewa. Nagle w pobliżu szczeknął krótko pies. Wówczas się pochyliłem i szepnąłem do chłopaków: granaty, żywo! Koledzy odbezpieczyli 6 francuskich granatów i dali mi 2. Wówczas rzuciłem jeden granat prosto w grupę krzaków przed siebie, a drugi trochę dalej. Szczur i grabarz w tejże chwili rzucili granaty w prawo i lewo. Po kilku sekundach granaty zaczęły eksplodować. Las zadygotał. W powietrze poleciały fontanny ziemi. Trzeszczały gałęzie drzew. Rozlegały się krzyki i tupotanie uciekających ludzi. A my natychmiast poszliśmy ku zachodowi. Staraliśmy się nie sprawiać hałasu. Dłuższy czas panowała cisza, a potem padł strzał karabinowy. Następnie rozpoczęła się gęsta strzelanina. Nie odpowiedzieliśmy ani jednym strzałem i wciąż podążaliśmy naprzód. Po pewnym czasie z tyłu rozległo się szczekanie psa. Niedobrze, rzekł szczur. Tropią nas psy, a do wieczora daleko. Żeby była terpentyna lub amoniak, można by wylać na ziemię. Skower nie poszedłby daleko za nami. A teraz marnie, powiedział grabarz. Zbliżaliśmy się ku brzegu Wilaszu. Przed nami rozciągały się daleko otwarte pola. Do granicy było 12 wiorst. Do najbliższego lasu, prowadzącego ku granicy, ponad 4 wiorsty. A zmierzch mógł nastąpić nie wcześniej jak za 3 godziny. Więc wyjść z lasu w pole było zbyt niebezpiecznie. Poszliśmy z krajem lasu ku południowi. Przedostaliśmy się na drugą stronę traktu i środkiem lasu zawróciliśmy na wschód. Teraz oddzielał nas od pościgu trakt. Prześladowcy nasi szli na zachód, a my podążaliśmy ku wschodowi. Oni posuwali się bardzo powoli, gdyż obawiali się zasadzki, a my pośpiesznie. Od czasu do czasu słyszeliśmy z lewa szczekanie psa. Szedłem pierwszy. Aby nie gubić kierunku i nie przedłużać drogi, prowadziłem kolegów podług busoli. Zbliżyliśmy się do krańca lasu. Stamtąd było widać stare sioło i jadące traktem wozy. Skręciłem na północ. Znalazłszy dogodną chwilę, gdy nie było nikogo w pobliżu, przeszliśmy na drugą stronę traktu i znaleźliśmy się w tamtej części lasu, z której wycofaliśmy się przed godziną. Byliśmy teraz na tyłach obławy, która posuwała się powoli naprzód, o 2 kilometry przed nami. Mijamy nasze wygasające ognisko. Widzimy leje, które wyryły w ziemi granaty. Od tego miejsca kierujemy się na północ, a potem znów podążamy ku zachodowi, w ślad za obławą. Coraz wyraźniej słyszymy szczekanie psa i hałas sprawiany przez idących przed nami ludzi. Słyszymy, że oddalają się na południe. Przeszli trakt. Wówczas zbliżamy się ku brzegowi lasu i tu zatrzymujemy się. Znów widzimy przed sobą pola, a do zmierzchu jeszcze 2 godziny. Zaczajamy się w grupie krzaków w pobliżu krańców lasu i czekamy. Mamy w pogotowiu granaty i rewolwery. Czas wlecze się nieskończenie. Do wieczora daleko. Po upływie godziny obława obeszła wokoło po lesie i znów zaczęła się zbliżać ku nam. Co parę minut rozlegało się szczekanie psa. Ja tego skowra sprzątnę, mówi grabarz ze złością. Wy zaczekajcie tu. Wsuwa rewolwery do kieszeni i odbezpiecza 2 granaty. Potem idzie lasem naprzeciw zbliżających się ku nam ludzi. Przez kwadrans panuje cisza. Obława jest coraz bliżej. Nagle rozlega się wybuch granatu i przewala się daleko po lesie. Drugi wybuch. Pies zamilkł. Zupełna cisza. Trafiłeś z kowra? Nie wiem, ale oni wstrzymają się na pewno. Wychodzimy w pole. Szybko podążamy prosto ku czerniejącemu w 4 wiorstach od nas lasowi. Wiktoria Gorodeckaja oraz Przemysław Bluszcz czytają powieść z roku 1935. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku około 20:50 Barbara Marcinik,